بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشرون عشرة كان درس سبعة جينا يبون. الدرس التاسع عشر جسم نزيه كبندو أو يتدرو نزيه جزء نزيه بندر نزيه دنون إلى كيتيه بك بلاج نزيه واسع الصدر كياجر بند أما صدر يوسف أما بند يوسف أنم فضيء كونه دفادي أضلاعه برد مقدن أريدة النوي بتي دنون إلى ياجي katfa nazihin bala jadidi oyete do nazih aliyatani kotou dedidi dhahruhu baa makongo mustaqimun hingo fiwi ingo nyibi adilun adili odo muhdawdi bu dhahri ko hogido baa nazihun dhamiru albatni nazihu ko dehido redu daqiqul khasri sewdo keci tawilul qamati juto do darnde qamatu salimin darnde salimu den qasiratun rabbidi al atrafu sirajidi ya akulu samirun samirun nyamira wa yaktubu windira biyadihil yumna junga makko nyamukon la yadaw wallin tamir faqaihi chob juude makko den chogone makko chobbi makko juude den ala tawilati ka hore tabal la yadribu tapir tarifaqahu gorebe makko ben bi qabdati yadihi tamande junga makko gon fakhda adilin busi adile den qawiyatani ko tidude didi saqahu belenji makko din didi daqiqatani ko sewdi didi yadribu himo fijira kuratal qadami balon koyde bi musti qadamaihi hore teppe makko den kaffa nazihin newe didi nazihuden raqiqatani ko sewde didi nazifatani labude didi likulli minhuma no wodani goto kala e majje kanje didi khamsu asabi ya kulli joy kubural asabi maundu kulli din no wi al ibhamu gordundo adaqwa kuburi sewde kulli din al khinsaru ko sibaturno albasa nabihum nabihu borni bin sarahu hikindu e sibaturu makondo khataman hurundare dhahabiyan kange yan kore atwalul asabi kuburi jutude kulli din fu al wusta ko hakunde rundo السبابة تسبردون ما ينردون بجانب الإبهام هنا مقو هندو موندون ما هندو غردون.